Dorul meu e atât de mare, mamă, inima mă doare. Numai tu poți înțelege, să-l dai vântul lui să lege. Dragul mami, dragul mami, ce repede mai trec anii. Când vei ajunge ca mine, ai să știi ce-i rău, ce-i bine. Firul vieții nu se întrerupe, ia-ți norocul, omule, și du-te. Firul vieții din părinți coboară și cu el te legi la inimioară. Firul vieții din părinți coboară și cu el te legi la inimioară. Gândul cam să plec de acasă, de la tine nu mă lasă. Sunt bărbat și plec în lume, să câștig înțelepciune. Tu știi, mamă, ce-i mai bine când să pleci de lângă mine. Nu mai ești copil de o șchioapă, fiul mamei de altă dată. Firul vieții nu se întrerupe, ia-ți norocul, omule, și du-te. Firul vieții din părinți coboară și cu el te legi la inimioară. Firul vieții din părinți coboară și cu el te legi la inimioară. Doamne, cum mai trece viața, nu ai timp să-i simți dulceața. Trece vremea, trece iute și rămân cu doruri multe. Drumul tău merge înainte, măi băiete, ține minte. Viața-i dulce și amară, mamă, să-ți o faci ușoară. Firul vieții nu se întrerupe, ia-ți norocul, omule, și du-te. Firul vieții din părinți coboară și cu el te legi la inimioară. Firul vieții din părinți coboară și cu